be kell szedni. Majd a kimenetet kivegyek is. Csukod rád azt a rohadt ajtót, tüzelsz itt, mondd már. Nem tűzel izegetni? De akkor segíten egész nap tüzelne. Hát ugye olyan hidegben. Akkor hozzám ki a melegítjük. Hozzám ki a melegítjük. Szeretnék meg. Akkor megkövetsz. Tüzelsz. Jó, még te parancsolatsz. Hogy mi nem szórakoztattak. Köszönöm, elképzelésnek lehet alatt azt kérték, hogy az üzemben megérjük versezét, államot, és akkor azt mondja előtt, hogy én most már nótál, már megtörítve dalokat adok elő, tehát én csak előadom magam, és egyrészt ugye adózzak Petőfi emlékének, meg azoknak a dalszerzőknek, akik dallamokat írtak az ő verseinek. Legyünk felelősségteljesek, takarékoskodjunk az árammal. Az előző bejelentésekkel összhangban az elmúlt este 8 órakor ismerteti a polgárokkal az ütésen hozott döntéseket. A Vucic korábban közölte, hogy nehéz időszak következik, melynek során egységre van szükség a nemzeti érdekek megvédéséhez. Anna Radnavic kormányfő és a kabinet több tagja pedig napközben az uniós integrációra szakosodott civil szervezetek képviselőjét fogadja, akikkel a belügyminisztériumról szóló törvénymódosításokat vitatja meg. A köztársasági kormány képviselői és az Európai Unió küldöttsége Belgrádban 8,5 millió eurós támogatásról írtak alá szerződést. A projekt keretében a transzbalkáni bűnjáron folyosó újabb szakaszát hozzák létre, amely a Zlatibori régiót összeköti Bosznia-Hercegovinával és Montenegróval. A dokumentumot Emanuel Zsirotre, a közösség belgrádi küldöttségének vezetője, Anke Konrád német nagykövet, illetve a szerbiai kormány illetékes miniszterei írták alá. A kabinet kiemelte, hogy a beruházás tovább növeli a bűnjáron rendszer stabilitását, egyben lehetővé teszi, hogy nagyobb mennyiségű megújuló forrásból termelt energiát szállítsanak a fogyasztóknak. A 83 km hosszú távvezetéket a tervek szerint 2027-ig építik meg. Az Európai Uniós tagállamoknak és nemzetközi partnereiknek mindenben kell tenniük annak érdekében, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszország elleni háborút, jelentette ki Annalena Baerbock, német külügyminiszter Brüsszelben a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozásán. A tárcavezető nem válaszolt arra, hogy Berlin valóban engedélyezje a világ legerősebb harckocsijának számító Leopard Ukrajnába szállítását. A külügyminiszter tegnap este arról beszélt, hogy még nem érkezett kérés a szövetségi kormányhoz a külföldön értékesített harckocsik Ukrajnába szállításáról. Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő reméli, hogy a külügyminiszterek elfogadják azt a javaslatot, miszerint a közösség újabb 500 millió euró mértékű katonai segélyt küld Kijevnek. A miniszterek megszavazták az iráni vezetők és szervezetek elleni negyedik szankciócsomagot. Brüsszel ismételten elítélte Tehrán békés tüntetők elleni fellépését. Időjárás jelentés. Vajdaságban ma tovább enyhül a hőmérséklet. A tartomány nagy részében esőbe van kilátás. A hőmérséklet napközben 9, az estőrákban 4 fok körül alakul. Holnap és szerdán felszakadozik a felhőzet, 5 fok körüli nappal hőmérséklet várható. Kedves hallgatóim is híreinket hallották, mindenkel legközelebb a délután híradóban jelentkezünk 15 órakor. Vajdaságon áll. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos. Közösségünk eseményekről tárgyalunk, hónapokig ilyen riportok, tudósítások. Hajdaságon áll! Hajdaságon áll! Kedves hallgatóink, műsorunk második órájában megtudhatják, hogy meghirdették a középiskolások számára az idei Gian Nándor olvasási versenyt. Szó lesz emellett magyar kanizsai programokról és székvárosi eseményekről tájékoztatunk az Újvidéki Krónikában. Útidéző rovatunkban Ciráki Imre íróra emlékezünk. Hétfő révén a Ma Tető tartalmából ajánlom. A zenét Ferica Poljakovics válogatja, aki megasztalnál továbbra is Bozsidár, mikor így ül, tartsanak velünk. Apám a kéklő ég, anyám a tasztirét, testvéreim a rügyező fák, otthonom a I'm olvasási verseny nekem az iskolára. Kovács Mitevit szervező koordinátor kérdezte a részletekről, Batyányi Oszalja Marika és Horváth Csaba. Egy nagyon népszerű megérettetésről van szó, mondani nekünk mindenek előtt ismételten, mert ugye ez a legfontosabb, hogy mi a versenynek a célja. Ennek a versenynek a célja, ami már a nevében is benne van, hogy olvasás, dolgozása a fiatalokat, elsősorban a középiskolásokat érinti ez a Márta-Arci verseny, és hát ugye egyébként az olvasással, hogy az irodalom megszerettetése is a célja. Kell a két macskával. Kicsi macskát a kell. Ez szólsz. Mi van, fekete pizza? Milyen a gerészi? Nem igazán képes a gerészi. És azt sem tudja fekete, mi az egér. Tudhassam? Mi az egér? Megyek. Ide egy gyorsan az ok. Ha jó, vagy neki van pénze, hát mi az a 200 euró semmi neki? Thank you. Várjuk, hogy fájt ez a fel.